Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. Hvis danske fremmedkrigere får børn, mens de opholder sig i en ulovlig krigszone, ja, så skal børnene ikke have dansk statsborgerskab. Det er en af konsekvenserne af en aftale om nye indfødsretsregler, som regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om i sidste uge. De nye regler bekymrer FN's flygtningeorgan, det siger den danske talsperson Elisabeth Arnstorff Haslund. Der foreligger ikke et lovforslag endnu, så det vi forholder os til, det er alene de udmeldinger, der er kommet om denne her aftale. Men det er klart, at for UNHCR, jamen, så giver det her anledning til bekymring, fordi det er altså alle børns ret at få en nationalitet, når de bliver født. Det står sort på hvidt i børnekonventionen. Alle mennesker har ret til en nationalitet. Det er også en del af menneskerettighedserklæringen. Og vi mener altså ikke, at børn skal holdes ansvarlige og lide under konsekvenserne af kriminelle handlinger, som deres forældre angiveligt har begået. Og så er der også det i det, at de lande herunder Danmark, som har tilsluttet sig konventionen om at reducere statsløshed, de har jo faktisk forpligtet sig på at reducere statsløshed, forebygge statsløshed. Og hvis man med denne her øvelse potentielt skaber flere statsløse, så går det jo i den forkerte retning, og det er bekymrende. Det siger UNHCR's danske talsperson Elisabeth Arnstorff Haslund. Det giver Dansk Folkepartis indfødsretsordfører Christian Langballe dog ikke ret meget for. Når folk de rejser ned i det der område med deres børn, jamen, så er der nogle konsekvenser, og det burde forældrene jo have tænkt på. Altså, jeg vil sige, det er jo sådan også et opråb til folk, der er herhjemme om, at de skal tage alle med ud og drage ud i de her krigszoner og terrorzoner for at kæmpe. Og jeg synes, for at være helt ærlig, det er forældrenes ansvar. Det er det altså bare. Ja, det siger altså Christian Langballe fra Dansk Folkeparti, der sammen med regeringen, Venstre, Konservative og Liberal Alliance står bag de her nye indfødsretsregler, som blandt andet betyder, at børn af danske fremmedkrigere født i ulovlige krigszoner ikke får dansk statsborgerskab. Aftalen når dog ikke at blive stemt igennem inden folketingsvalget, så spørgsmålet er jo, om den bliver til virkelighed, hvis venstrefløjen vinder valget. Det er der noget, der tyder på. Socialdemokraternes indfødsretsordfører Astrid Krag er nemlig umiddelbart positivt stemt. At der ikke er noget naturgivet, at ens barn får dansk statsborgerskab, det kan jeg sagtens følge tanken i. Det er mennesker, der har valgt Danmark fra, de her børn bliver født langt fra Danmark. I dagens program, der taler jeg blandt andet med Samar El-Hash, og hendes bror har været dansk syrienkriger og har fået to børn med en syrisk kvinde, mens han altså har opholdt sig hos Islamisk Stat. Samar mener, at det vil være uretfærdigt, hvis børn som hendes to nevøer i fremtiden ikke vil kunne blive danske statsborgere. Det er jo børn, vi snakker om. De skal ikke sidde og leve et forfærdeligt liv, fordi at de skal ikke tage ansvar for, hvad forældrene har gjort. Du kan høre mere til Samar senere i udsendelsen. Jeg har også et interview med Mads Fuglede, altså Venstres udlændingeordfører. Det er om cirka 20 minutter. I mellemtiden så vil jeg gerne høre fra dig, der sidder og lytter med derude. Hvad mener du, skal børn af danske fremmedkrigere være danske statsborgere? Skriv ind til mig på sms, nummeret er 42 600 247. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Hvis en dansk statsborger vælger at blive fremmedkriger og få et barn undervejs, så skal barnet fremover ikke have dansk statsborgerskab. Det har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt. I dag er det sådan, at hvis en dansk statsborger rejser til et område, hvor det er ulovligt at indrejse eller opholde sig, og vedkommende får et barn i det område, ja, så får barnet automatisk dansk statsborgerskab. Det vil politikerne altså nu lave om. Aftalen gælder også, hvis begge forældre er danske statsborgere. Og dermed kan børn blive statsløse. Det møder kritik fra Institut for Menneskerettigheder og bekymrer også FN's flygtningeorgan. Er det fair, at børn af danske statsborgere bliver statsløse, fordi deres forældre har født dem i et ulovligt konfliktområde? Send en sms på 42 600 247. Ja, og nu skal vi høre lidt om dem, det drejer sig om, altså børnene, der er født i de her krigszoner. Islamisk Stat, der jo engang havde kontrol over 40% af Syrien, er næsten nedkæmpet nu. Terrororganisationens kalifat er mindre end nogensinde før. Det fylder kun et lille ørkenområde i nærheden af byen Barghouz, tæt på grænsen mellem Irak og Syrien. I de sidste måneder er tusindvis af indbyggere fra kalifatet strømmet ud af området og blevet fragtet til de tre flygtningelejre i det nordlige Syrien. Men det er ikke som sådan flygtninge, der er tale om. Faktisk så er flere kvinder blevet bedt om at rejse af lederne af Islamisk Stat, sådan at mændene kan kæmpe. Det fortæller flere kvinder til journalister på den norske avis Aftenposten, som har været i lejrene flere gange i løbet af de sidste måneder. Journalist og fotograf Afshin Ismaili, han kom hjem fra den lejr, der hedder Al-Hol, for 3 uger siden, hvor han var for at tale med kvinder og børn. Han fortæller, at der ankommer op mod 3.000 mennesker om dagen til lejren, og at der i øjeblikket er 74.000 mennesker i denne her specifikke lejr, hvor en tredjedel er kvinder og børn. Det er noget, som de kurdiske myndigheder har oplyst til ham. Jeg talte med Afshin Ismaili tidligere i dag, og han startede med at beskrive lejren for mig. Situationen er det er ikke bra i hele taget. Det er 74.000 uden, de har ikke nok telter, de har ikke vand, mat og medicin til disse folkene. Barn dør daglig af situationen af helsehensyn. Det er masse forskellige typer af sygdomme i lejren. Ja, det som Afshin Ismaili han fortæller, det er, at der mangler mad, vand, medicin og telte, og at der er børn og voksne, der dør dagligt, også af mange forskellige typer af sygdomme, som trives i det her miljø. Han har primært været i den del af lejren, hvor fremmedkrigerne er, og hvor mange altså kommer fra Vesten. Og han fortæller, at en del af dem ikke angrer, at de var en del af Islamisk Stat, men at de tvært imod fører kalifatets regler videre i lejren med et moralpoliti ved navn Al-Hishbas og er endnu mere radikale end Islamisk Stat. Den gruppe, som består af mest af tunisere, egypter og russiske kvinder, som er veldig radikale, og de truer folk ved at brænde deres telt og dræbe dem, hvis de ikke følger op deres moral og politi i lejren. Og det har sket nogle episoder, at de har, men det har ikke blivet bekræftet, at de, fordi det er ingen, det er ikke let at gå rundt og tjekke for lejren, som er for 74.000 bor i. Men det har skjedd en episode at den kvinne som blir, de brente et telt av en kvinne fordi hun følte ikke opp deres regler. Og dessverre hennes barn blir brent inn i leven. Ja, her fortæller Afshin Ismaili altså, at det her moralpoliti blandt andet har brændt teltet til en kvinde, som de ikke mente fulgte deres regler, hvor at et af kvindens børn altså døde i den her brand. Han oplevede også helt konkret en episode, hvor moralpolitiet altså beordrede en kvinde, han interviewede, til at tage handsker på, fordi hun talte med en mand. Jeg mødte en kvinde, jeg skulle interviewe, hun havde ikke handsker på sig. Så da, mens vi var midt i intervjuet, så kom en kvinde og bare, du må ha den handsken. Du får ikke, det er ikke lov å snakke med en fremmed, og det er en mann uten handsker. Så hun måtte ta på seg den handsken, For bare kunne tale med dig? For å snakke med meg, ja. Ja, kvinden endte altså med at tage handsker på for at kunne tale med Afshin Ismaili. Han oplevede også, at der lige pludselig blev kastet sten på ham og dem, han blev vist rundt af. Og det viser faktisk, at det var børnene, der kastede sten på dem. Mens vi var inde i den lejr, så pludselig det kom sten. Det var sten fra overalt. Så de traf ind hovedet af en kvinde, som gik uden slør, som var sammen med os. Så da jeg tjekket hva som har skjedd, så sa det er normalt at barn har blitt, vi er vantroe ifølge til dem, og de har lært opp barn for å kaste stein på vantroe. Og det som har skjedd en annen forferdelig ting i leiren, at barn har blitt radikalisert også i tillegg i leiren. At de har koranskole, de har sånne radikale koranskoler inn i leiren som lærer opp barna hvordan de skal om islamiske staten, om situationen, om hvordan skal de være i fremtiden. Altså, så det er forferdeligt, fordi det kan være en ny generation af islamiske staten, som vokser op i den lejren. Ja, jeg ved ikke, hvor god I lytter, I er ude i norsk, men det Afshin han fortæller her, det er altså, at han står som journalist med en gruppe, med en anden journalist fra Aftenposten også, og så er der altså en kvinde fra personalet i den her lejr, som ikke har slør eller tørklæde på, og det er altså hende, som børnene kaster sten imod, fordi at hun ikke har slør på, fordi hun er vantro. Og hun siger simpelthen til de her norske journalister, at det er helt normalt, fordi at børnene bliver opdraget til, at de er vantro. Han fortæller videre, at der er en koranskole i den her lejr, hvor børnene bliver undervist i islamisk stat og i den samme type af islam, som var i kalifatet. Og at de altså også har bøger, som de har smuglet med ud fra islamisk stat. Jeg spurgte Afshin, om det var børn af fremmedkrigere, som kastede sten mod dem. Det er børn af fremmedkrigere. Den delen af lejren var kun til fremmedkrigere, og børn og kvinder af fremmedkrigere. Folk fra Europa, fra Asia, fra USA. Så de kaster sten, de angriber journalister, de angriber os. De siger masse stige ting til folk. Det er vantro, ikke filme os, ikke gør det. Vi er muslimer, du får ikke lov at filme kvinder, islamiske kvinder. Hvor gamle var de børn, der siger det til jer? Det er fra 4-5 til 10-12-13 barn, som man klarer at radikalisere eller indoktrinere de barna. De fleste har blivit kvinder indoktrineret, og de holder på at radikalisere de barna også. Ja, han fortæller altså, at det var børn af vestlige eller fremmede krigere, som kastede sten mod dem. Han siger, de angriber journalister, de siger alle mulige grimme ting til os, som at vi er vantro, og de er muslimer, så vi må ikke filme dem, fortæller han altså. Men han mener, at de skal væk fra de her lejre, netop fordi de bliver opdraget på den måde, de gør, det siger han her. Jeg tænker, at den vestlige myndighed, de må i hvert fald tage barna hjem for at tage vare på det, hvis de ikke ønsker en ny generation af vestlige fremmedskrigere. Fordi det vi ser, det skal ske 100%, det kommer til at ske nu i fremtiden. Særlig med barna, som er, de har, de fleste har barn, de fleste af de barna, som kommer ud, de har masse erfaring med shooting, de ved, hvordan de kan håndtere bomber, våpen. Vi har fått ideologiske skoler. Så det er et barn, som er ikke normalt, og de trænger en rehabilitering. Og det er veldig vigtigt, at de vestlige myndigheder griber ind og hjælper barna for at komme hjem og blive en normal barn. Ja, sådan sagde altså Afshin Ismaili, der er journalist og fotograf på den norske avis Aftenposten. Det han fortæller her til slut, det er altså, at børnene bliver indoktrineret, ideologisk indoktrineret til at blive en ny generation af fremmede krigere nede i den her lejr, han har besøgt af flere omgange. Han siger, at det er børn, som har erfaring med at håndtere våben og bomber, og netop derfor mener han, at de har behov for at komme væk derfra, sådan at de kan blive rehabiliteret i Vesten. Og han var altså i den her lejr for få uger siden i det nordlige Syrien, hvor de vestlige IS-kvinder og børn opholder sig. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, og vi taler altså om de her børn i dag, fordi at regeringen og Dansk Folkeparti vil tage statsborgerskabet fra børn, som er født i krigszoner, altså børn af fremmede krigere, tror jeg vist godt, man kan sige, uden at man fornærmer nogen. Den her aftale om ikke automatisk at tildele dem et dansk statsborgerskab, hvis de er født i de her konfliktområder, er i strid med menneskerettighederne. Det vurderer du, Eva Ehrensbøl. Velkommen til. Tak for det. Du er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. Hvorfor er det i strid med menneskerettighederne? Nu bliver det måske sagt lidt for firkantet, at det ikke at give dem automatisk statsborgerskab, det er i strid med menneskerettighederne. Man kan godt lade være at gøre det, når de er født i udlandet automatisk. Men det, som jeg har været ude at sige, det er, at vi kan ikke lade dem blive statsløse. Og det der med automatikken, det er jo sådan i øjeblikket, hvis man har en dansk forælder, uanset hvor man bliver født, så får man dansk statsborgerskab, og det går ud på, forstår jeg, det er at sige, at det skal ikke længere gælde for de her børn, der er født i udlandet. Men så har jeg også forstået, at det skal heller ikke gælde, selvom de bliver statsløse. Mm. Og der er det, jeg siger, der er Danmark forpligtet til at give de her børn statsborgerskab, så de undgår at blive statsløse. Så det er det, diskussionen står om. Altså det at blive statsløs. Altså, hvorfor er det et problem, at man gør nogen til statsløs? Fordi statsløshed er en ulykke for dem, der bliver statsløse. Og det er også et problem for både det enkelte samfund og verdenssamfundet, at der er mennesker, der ikke har nogen stat, der kan tage sig af dem. Så for de pågældende, der får de ingen rettigheder, en bestemt stat, lige rettigheder, tilkommer jo statsborgere på lige plan. Så hvis børnene ikke er statsborgere, eller de voksne, når de bliver det, statsborgere nogen steder, så har de ikke alle fulde rettigheder. Det er jo et menneskeretligt problem, og derfor er der de konventionerne, Danmark har ratificeret, altså tiltrådt en række konventioner, hvis formålet er at undgå statsløshed. Og det er en fortolkning af de konventioner, der fører til, at man kan ikke efterlade de her børn statsløse. Nu er det jo en aftale, som Dansk Folkeparti og regeringen har indgået her for nogle få dage siden. Den når dog ikke at blive til et konkret lovforslag eller at blive fremlagt i Folketinget eller noget inden folketingsvalget. Men hvis den gør, altså hvis den bliver vedtaget ved lov efter valget, er den så i strid med menneskerettighederne? Ja, altså hvis det kommer til at fremgå af aftalen eller slutter af et lovforslag og en senere vedtaget lov, at man kan efterlade børnene statsløse, så vil den være det. Efter min klare opfattelse. Mm. Men hvis vi så antager, at det bliver gennemført, og det bliver til lov, så... Men det tror jeg ikke. Det tror du ikke? Nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg tror, at når man får kigget nærmere på det, og der er jo et ønske om ikke at krænke internationale konventioner og konventionsforpligtelser. Mm. Så jeg tænker på, at det her, det er jo et udspil, og i det øjeblik, at man sætter sig ned og prøver nærmere at udmønte det, i en konkret lov, der tror jeg, man vil være opmærksom på, at der er de her forpligtelser. Der er konventioner, der siger, at børn, der bliver født i udlandet, og som har, i det her tilfælde, danske forældre, altså forældre i en konvention, i en stat, der har tiltrådt statsløsekonventionen, så er, hvis de ikke får et andet statsborgerskab, så er forældrenes stat, altså her Danmark, forpligtet til at give dem dansk statsborgerskab. Og når jeg så sagde det der før med automatikken, så er det, fordi man kan gøre det enten, som man gør i dag, automatisk ved fødslen. Man kan også gøre det efter ansøgning. Men der kan ikke gå ret lang tid. De har et krav. Altså, det står utrykkeligt i den såkaldte statsløsekonvention, at sådan en ansøgning kan ikke afslås. Mm. Lad os lige prøve at høre et klip med Astrid Krag. Hun er indfødsretsordfører for Socialdemokratiet, fordi vi har spurgt hende, om nu de også vil fremstille lovforslag, hvis de så vinder magten her efter folketingsvalget. Vi talte med hende for lidt siden, hun sagde sådan her. Og jeg kan også godt følge tanken i forhold til de børn, der fødes dernede uden for Danmark, af forældre, der på den måde har valgt Danmark fra at kigge på, at de ikke automatisk skal have et statsborgerskab, som det sker i dag. Ja, det er altså også Socialdemokratiet, som virker positivt stemt og virker til at være med på den. Men du tror altså ikke på, at det bliver til noget alligevel? Nej, altså nu er det jo igen et spørgsmål. Astrid Krag siger jo, at de skal ikke automatisk have det. Ja. Og som jeg siger, det ligger også inden for konventionernes ramme, at man kan lave en ansøgningsprocedure. Men så skal de jo være informeret om, at de har den her rettighed. Og man kan ikke lade gå ret lang tid, før man skal give dem statsborgerskab. Der er ganske vist en mulighed efter den der gamle konvention om, at det kan gøres betinget af ophold i Danmark. Men så skal man jo give dem en reel mulighed for at komme til Danmark. Så altså, det korte og lange er, at Danmark har en forpligtelse. Okay. Overfor de her børn, og det er det, der er spørgsmålet, ikke? Jo, selvfølgelig. Altså, så selve sådan teknisk, juridisk, så virker det som varm luft på dig, det jeg forstår, ikke? Jo, det kan man jo kalde det, man kan i hvert fald sige. Skal vi ikke gøre det? Men selve substansen i det, kan du forstå, at regeringen og Inger Støjberg, altså når de siger, at de her børn har nogle forældre, der har vendt Danmark ryggen, og så er der ingen grund til, at deres børn bliver danske statsborgere. Kan du forstå den argumentation? Nej, jeg kan ikke helt forstå det på børnenes vegne. Jeg kan jo godt forstå, at man er tilbageholdende med at give statsborgerskab til mennesker, der vender Danmark ryggen. Men de her børn, det er jo der er tale om nyfødte børn, der er tale om dem, der bliver danske i dag, når de bliver født. Og de børn har jo, om jeg så må sige, ikke gjort noget. Så det, at deres forældre har handlet forkert, og også måske vil fortsætte en indoktrinering og radikalisering, som vi lige har hørt om her, der synes jeg da, hvis jeg skal forstå det, så vil det være bedre at få de børn væk fra det miljø. Men det er jo et helt andet spørgsmål. Det er, hvad jeg synes, sådan rent på det praktiske plan. Det korte og lange er, at Danmark er forpligtet over for børnene. Ja, så det kan ikke lade sig gøre? Nej, det mener jeg ikke. Okay. Nå, det er jo interessant, altså. Det skal vi jo tage, og det skal jeg tage og kaste i hovedet på Mads Fuglede om lidt, skulle jeg lige til at sige, altså Venstres udlændingeordfører. Ja, og det, der er jo afgørende, det er jo, at man må gå ind og se på de her konventionsforpligtelser. Mm. Forpligtelsen til at undgå statsløshed. Statsløsekonventionen, der utryggeligt siger, at hvis man ikke giver det automatisk, så kan man ikke afslå en ansøgning. Eva Ersbøl, du er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. Der er rigtig mange lytter, der skriver hen lige nu. Og jeg skal gøre mit bedste for at få fulgt op på alle jeres sms'er, skal jeg lige skynde mig at sige til jer, der lytter med. Der er mange, der skriver, at hvis man fødes i udlandet af danske forældre, at så bliver man ikke automatisk dansk. Kan du opklare det for lytterne? Altså, er det rigtigt? Hvis Nej, det er ikke rigtigt. Okay. Danmark har ændret sin lovgivning i 2014, så alle børn, der fødes af og har én dansk forælder, lige meget om det er faren og moren, lige meget om det er i eller uden for ægteskab, de bliver danske. Mm. Okay, så den er simpelthen ikke længere? Nej. Jamen, så er den opklaret til jer, der sms'er det ind. Eva Ersbøl, her til slut, der er jo allerede mulighed for at fratage statsborgerskabet, hvis nu man bliver dømt for terror, for eksempel. Det har vi jo fået mulighed for. Du mener, at vi i stedet burde benytte os af de regler, hvis der er mennesker, som vi ikke ønsker, skal være danske statsborger. Kan du prøve at uddybe den holdning lidt? Men det er, fordi de regler, vi har, er rigtig gode. Der er stærke retssikkerhedsgarantier omkring de regler, det bliver afgjort ved dom. Og det, man skal huske, det er også igen her, har Danmark nogle internationale forpligtelser. Det må ikke ske vilkårligt. Det betyder, at der skal være proportionalitet. Det skal vi sige, der skal være forhold i tingene. Og folk har jo gjort noget forskelligt. Nogle har gjort noget ganske frygteligt. Andre måske mindre, osv. Men det skal ske efter en konkret afvejning. Mm. Og her er domstolene vældig godt egnet til at træffe den slags afgørelser. Tusind tak, fordi du kom, Eva Ersbøl. Selv tak. Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. Og vi ville selvfølgelig gerne have talt med udlænding- og integrationsminister Inger Støjberg, men hun vil ikke være med i programmet i dag. Ministeriet har heller ikke vil vise os aftalen, der er indgået mellem Dansk Folkeparti og regeringen. Men om få minutter, der får vi altså Venstres indfødsretsordfører Mads Fuglede med på en telefon. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, der er en lytter, der skriver, selvfølgelig skal børn ikke fratages deres statsborgerskab. De har jo ikke selv fravalgt Danmark. Nok har man som forælder et ansvar, men det kan ikke være rigtigt, at børn skal straffes for en forældres kriminelle handling. Lars han skriver, at Danmark skal holde alt væk, som har med islamisme at gøre. Også børn, deres forældre har truffet beslutningen for dem. Det er alt for risikabelt, at de opholder sig i Danmark. Og en anden skriver, helt generelt synes jeg ikke, at børn skal være gidsler i forældrenes spil, men hvis det kan forhindre nogle forældre i at tage afsted, så fødes børn heller ikke ind i krig og kaos. Det er barnets bedste tag, at de fødes i Danmark. Hvad mener du? Er det en god idé, at vi holder op med at give statsborgerskab til børn, der er født i krigszoner, altså børn, der er født af fremmedkrigers, for eksempel i Islamisk Stat? Skriv ind til mig på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, og det gælder ikke børn, der allerede er født, men i fremtiden så vil børn altså af for eksempel syrienkriger ikke kunne få dansk statsborgerskab. Men det er faktisk ikke noget, der vil gøre den store positive forskel for Danmarks riges sikkerhed. Det mener en kriminolog med speciale i radikalisering, Kasper Fisker, som vi skal høre fra nu. Børn kan nemlig ikke være radikaliseret på samme måde som voksne kan, siger han. Man kan sige, at de er adfærdsmæssigt radikaliseret, men de er det ikke kognitivt eller på deres. Det er ikke sådan, at de kan man sige, at der er nogen ideologisk konsistens forbundet med det. Det er simpelthen noget med at efterligne de tryghedspersoner, der er omkring en. Okay. Så vi ved ikke noget om, hvordan det så vil komme til udtryk, når de bliver voksne eller bliver ældre? Nej, altså det afhænger jo meget af, hvad der sker. Fordi det er klart, at varighed og intensitet er en belastning, kan man sige. Det er jo noget af det, der vil, kan man sige, der afgør, hvor meget du bliver påvirket som barn. Men det siger ikke nødvendigvis, hvor radikaliseret du vil være som voksen. Okay. Nu sidder der jo en hel del kvinder fra Islamisk Stat i nogle flygtningelejre i det nordlige Syrien, og de går stadig tildækket, som de gjorde i kalifatet. De siger også flere af dem, at de altså stadig mener, at den form for islam, som Islamisk Stat praktiserer, er den korrekte. Og så har de altså en masse børn med sig, hvor at flere af dem simpelthen kaster sten på det personale, der er i lejrene, de kvinder, der ikke går tildækket. Hvad tænker du, når du hører det? Jeg tænker, at det er nogle børn, der har undergået en voldsom belastning. Det kan vi jo også se fra børnesoldater, når vi skal prøve at, kan man sige, rehabilitere dem. Så det er jo børn, der har fået at vide, eller har en oplevelse af, at det er det rigtige at gøre, og at de måske endda opnår deres forældres, deres nærmeste omsorgspersoners anerkendelse ved at gøre det. Kan man sige, der er formentlig en højere sandsynlighed for, at de har været omsorgssvigtet, end der vil være i forhold til, at hvis du tog et almindeligt dansk barn. Men det er meget deres adfærd er meget kontekstafhængig. Så det, man ville skulle gøre fra de danske myndigheders side, var at gå ind og arbejde med de skader, der er påført barnet gennem den her opvækst. Men det kan godt lade sig gøre. Okay, fordi du nævner jo også selv børnesoldater, det er jo også det, der er altså, det mere voldsomme end det der med at kaste sten på lejrpersonale. Det er jo, at Islamisk Stat har oplært børn til også at begå mord og halshugninger og alle mulige ting i den dur, men selvom de har været igennem alt det, så kan de altså godt blive voksne, velfungerende mennesker. Det kan de godt. Det er noget, vi har erfaring med. Det er, at det faktisk godt kan lade sig gøre, ja. Okay. Hvis det godt kan lade sig gøre, hvad synes du så om, at politikerne mener, at børn skal have frataget statsborgerskabet? Jamen, nu går jeg ikke i rette med politikere, fordi jeg er jo kan man sige, fagperson, men man kan sige, det har ikke nogen selvstændig mening at tage statsborgerskabet fra børn. Altså, det kunne give mening i forhold til at vise forældrene, at det er dybt uacceptabelt, det de har taget del i. Men i forhold til vores, kan man sige, vores rigets sikkerhed, der er der ikke noget selvstændigt, der taler for, at man skulle gøre det. Så det virker egentlig som sådan lidt en symbolsk handling, eller hvordan? Ja, det vil jeg ikke være dommer over. Det har man jo ret til at diskutere på et politisk niveau, alt efter hvad det er, man vil signalere. Men i forhold til rigets sikkerhed, der er vi ikke bedre stillet ved at tage statsborgerskabet fra børn. Sådan sagde Kasper Fisker, der er kriminolog med speciale i radikaliseringssager. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Hvis en dansk statsborger vælger at blive fremmedkriger og få et barn undervejs, så skal barnet fremover ikke have dansk statsborgerskab. Det har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt. I dag er det sådan, at hvis en dansk statsborger rejser til et område, hvor det er ulovligt at indrejse eller opholde sig, og vedkommende får et barn i det område, ja, så får barnet automatisk dansk statsborgerskab. Det vil politikerne altså nu lave om. Aftalen gælder også, hvis begge forældre er danske statsborgere. Og dermed kan børn blive statsløse. Det møder kritik fra Institut for Menneskerettigheder og bekymrer også FN's flygtningeorgan. Er det fair, at børn af danske statsborgere bliver statsløse, fordi deres forældre har født dem i et ulovligt konfliktområde? Send en sms på 42 600 247. Ja, og det drejer sig altså ikke om de mange børn, der allerede er født i Islamisk Stat, men dem, der kan blive født i fremtiden i en krigszone. Og FN, de retter hård kritik af den her politiske aftale, fordi den skaber flere statsløse. De tager dog det forbehold, at der endnu ikke ligger et lovforslag, som de kan forholde sig til. Det siger Elisabeth Arnstorff Haslund, der er dansk talsperson for flygtningeorganet UNHCR. Vi har en målsætning om at bekæmpe statsløshed og gøre, at færre mennesker bliver statsløse. Så er det jo bekymrende, hvis man tager nogle skridt, som faktisk kan ende med at skabe flere statsløse, som for eksempel de her børn, hvis de så bliver efterladt til statsløshed ved, at de bliver nægtet dansk statsborgerskab. Nu kan jeg sige velkommen til Venstres indfødsretsordfører, Mads Fuglede. Goddag. Goddag. Mads Fuglede, hvorfor vil I straffe børn for deres forældres forbrydelser? Altså, hvis man får et barn og har dobbelt statsborgerskab, så kan man få frataget sit danske statsborgerskab administrativt. Det er det, vi vil foreslå med lovforslaget, der skal behandles senere. Og det betyder så, at de børn, man så får, de er ikke længere nogen, der er vores. Og det er jo selvfølgelig en trist beslutning, som forældrene har truffet på vegne af deres barn, men det er jo en beslutning, vi har bakket op om, og det er jo, det må ligesom være klart for enhver, at når man vælger at få børn i kalifatet, eller i områder, der er under islamisk stats vinger, så har man truffet nogle beslutninger, der også påvirker de børn, man får. Men børnene har jo ikke selv valgt at blive født i islamisk stat. Nej, forældre har jo i den her forbindelse beslutninger, der også er på deres børns vegne. De har jo meldt sig ud af Danmark, og vi melder dem ud af Danmark, og den beslutning går også i så fald også ud over deres børn. Mm, men det er jo forældrenes valg igen. Det er jo ikke børnene, der har valgt at blive født i islamisk stat, for eksempel. Nej, men det er jo også trist, at forældrene har truffet det valg. Det er jo ikke noget, vi bakker op om, men vi skal jo ikke være i en situation, hvor vi pludselig har forpligtelse over for en masse børn, som syrienskrigere har sat i verden. Mm. Også selvom, at de er født af danske fremmedkrigere? Ja, det er jo de tidligere danske statsborgere, som vi har. Ja, for de har jo også fået taget passet fra sig. Eller ja. Ja, de er ikke danskere længere. Og de holdt jo egentlig op med at være danskere, dengang de besluttede, at de hellere ville støtte noget så uhyrligt som islamisk stat. Mm. Mads Fuglede, vi har talt med en norsk journalist som fra avisen Aftenposten, som lige har været i en af de her lejre i de nordlige Syrien, hvor de tidligere indbyggere i islamisk stat lige nu bliver indlogeret, hvor der er mange kvinder og børn af vestlige krigere der. Og han fortæller om børn ned til 4-5 års alderen, der har kastet sten mod dem, og kvinder uden slør. De går i koranskole og bliver undervist med bøger, der er blevet smuglet ind fra kalifatet. De har træning i at bruge våben og et bredt kendskab til sprængstoffer. Og der er altså tale om små børn med lysthår og blå øjne. Når du hører det, Mads Fuglede, tænker du så, at det er for sent for de her børn, og de allerede er for radikaliseret til at kunne blive velfungerende borgere i Danmark? Det understreger måske den pointe. Det er egentlig ikke det, der er det vigtigste for mig. Altså det vigtigste er, at forældrene har meldt sig ud af Danmark og ind i noget, vi synes, der er så uhyrligt, og som at en organisation, der jo gør alt, hvad den kan for blandt andet at slå danske borgere ihjel. Og der har de jo vendt Danmark ryggen. At det her understreger jo så bare, at det er godt, de her mennesker ikke har noget med Danmark at gøre længere. Mm. Nu er det jo altså børn, som bliver opdraget til at blive en ny generation af IS-kriger jo i yderste instans. Der er også tale om en indoktrinering, fortæller den her norske journalist. Altså, var det ikke bedre at få dem hjem til Danmark, sådan at de ikke bliver IS-kriger, når de bliver voksne, frem for at lade dem blive et sted, hvor vi ved jo, at de så bliver radikaliseret yderligere? Nej, vi de børn, som der er tale om her, de er ikke danske børn. De blev meldt ud af Danmark, og det er en beslutning, deres forældre kunne truffe. De kunne truffe en anden beslutning, men det har de ikke gjort. Og der er jo mange forældre, der træffer rigtig dårlige beslutninger på vegne af deres børn, og det her det må regne som en af de dårligste, man overhovedet kan træffe. Hvis de ikke er danske børn, hvis børn er de så? I det her tilfælde, så ender de jo med sandsynligvis at blive statsløse. Mm. Og det har du det fint med? Ja, det har du. Det er jo der ikke så meget andet at gøre. Det er rigtig trist, deres forældre. Vi har jo givet muligheder for at få et liv i et af de fineste samfund, der findes på planeten, og deres forældre ville så hellere drage til Mellemøsten for at hjælpe med blandt andet og skubbe folk ud fra kraner og hænge homoseksuelle og stene folk og save hovedet af andre. Det er jo en beslutning svært at sætte ind i, men sådan må det være. Ja, det er jeg med dig i. Det er svært at sætte sig ind i. Noget, der jo ellers kendetegner vores fineste samfund, det er jo, at vi er gode til at hjælpe børn, når deres forældre træffer dårligere beslutninger på deres vegne. Vi går meget op i, at børn skal have de lige muligheder i Danmark, også selvom de er født ind i en måske en socialt belastet familie. Hvordan kan det være, at det ikke gælder her, det princip? Jamen, det er fordi forældrene melder sig ud af Danmark. Og når man melder sig ud af Danmark, så melder man også sit barn ud af Danmark. Og så er den simpelthen ikke længere for jer i Nej, det er den ikke. Og vi gør alt muligt for danske børn, også danske børn, der har det svært her. Og vi opfordrer ikke nogen til at melde deres børn ud af Danmark, men det gør man altså, når man melder sig ind i islamisk stat. Men Mads Fuglede, altså når børn bliver født, så er de jo, har de jo ikke gjort noget endnu. Altså de er jo nogle uskyldige børn, som så er uheldige, at deres forældre har truffet nogle rigtig dårlige beslutninger på deres vegne. Og lad dem vokse op under i omgivelser, hvor de bliver dybt radikaliseret og ødelagt. Det er jo simpelthen det værste, man kan gøre over for de her børn. Det er dybt beklageligt. Hvis der er noget, vi kan gøre for at hjælpe de børn i deres nærområder, så må vi jo se på, om vi kan gøre det. Men danskere er det ikke længere. Okay, så du vil hjælpe børnene ved, at de bliver statsløse? Nej, de er ikke danskere længere. Deres forældre har meldt sig selv og deres børn ud af Danmark. Hvis vi så kan hjælpe dem på en eller anden måde i nærområdet, det vil jeg gerne være med til at kigge på. Men de vil jo være danskere, hvis ikke I lavede det her lovforslag, som bliver til et lovforslag på et tidspunkt, ikke? Ja. Så vil I jo også kunne hjælpe dem ved, at de kunne blive danske statsborger og komme til Danmark og ikke blive en ny generation. I princippet kunne vi jo hjælpe alle børn i hele verden. Jamen, det er måske lidt mere nærliggende at hjælpe nogen, som vil være danske statsborger. Nej, det ville de jo ikke være, hvis deres forældre ikke meldte sig ud af Danmark. Altså, det er jo en ret voldsom beslutning, der er truffet der. At melde sig ud af Danmark? Og børn er jo heller ikke født i Danmark. De har ikke noget med Danmark at gøre, de børn. Bortset fra, at deres forældre er danske, taler dansk til dem, og ja, det er bare en gang. Nej, jeg tror ikke, de taler dansk til dem. Men de var engang danske, og de meldte sig så ud af Danmark. Og det er jo en trist beslutning, som... Men de er jo danske statsborgere. Store konsekvenser. Nej, det var de engang, og det er de ikke længere. Man har meldt sig ud af Danmark, når man melder sig ind i islamisk stat. Okay. Jeg vil lige spille et kort klip for dig med kriminolog og radikaliseringsekspert Kasper Fisker, som vi har talt med. Han siger det her om jeres forslags effekt på rigets sikkerhed. I forhold til rigets sikkerhed, der er vi ikke bedre stillet ved at tage statsborgerskabet fra børn. Ja, og Mads Fuglede, det som han mener her, Kasper Fisker, det er altså, at Danmark bliver ikke mere sikker, at vi tager statsborgerskabet fra børn, og han mener også, at det var bedre at få dem hjem og få dem rehabiliteret, og det siger han sagtens kan lade sig gøre, det har vi god erfaring med. Hvorfor skal vi så ikke gøre det? Fordi deres forældre har meldt dem ud af Danmark. Og så er den bare ikke længere? Nej, hvis du melder ind i islamisk stat, så melder du dig ud af Danmark. Det er det, vi vedtager med det her lovforslag. At du kan ikke melde dig ind i et system og en kalifat organisation, der aktivt bekæmper og dræber danskere, og så regne med, at du så, når du bliver træt af det, ligesom er en del af Danmark stadigvæk. Der vil vi gøre alt, hvad vi kan for at sige, at den kontrakt, der engang var imellem os, den er nu blevet opsagt. Mads Fuglede, nu har jeg ikke selv været nede i de her lejre i det nordlige Syrien. Det har Puk Damsgaard, DR's Mellemøsten-korrespondent. Hun har mødt nogle danske kvinder med børn dernede. Altså to kvinder, hun har talt med, som det sammen har syv børn, hvor den ene er etnisk dansker og fra Jylland og har befundet sig i den her lejr i et halvt år. Så har de andre to været der omkring 2 år, og den anden taler dansk og har familie i Danmark, men er ikke dansk statsborger. De har niqab på, selvfølgelig, og så fortæller de ellers, at de savner Danmark, de savner lakrids og klatkager og chokolade. De vil gerne have, at de kunne bo i et land, hvor de kunne sende deres børn i børnehaver og komme til lægen og alle mulige ting, som Danmark var. I det hele taget så savner de trygheden i Danmark. Hvilket indtryk gør det på dig at høre sådan noget? Jamen, det er også et indtryk på mig, at forældre kan træffe sig åndssvær en beslutning, og i det hele taget er de her syrienskrigere jo nogen, der gør noget, der er meget svært for almindelige mennesker sådan helt at sætte sig ind i, at de har truffet de her valg, og det gør der stort indtryk på mig, at man kan være så lidt velfungerende, at man først tænker, nu kæmper jeg lige et øjeblik for et kalifat og mod alt det, Vesten står for, blandt andet Danmark, og understøtter et system, der dræber danske statsborgere, og når det så ikke er sjovt længere, så vil jeg egentlig gerne tilbage til Danmark. Det er rigtig svært at sætte ind i. Og tro, at det ikke har nogen konsekvenser, er endnu mere skørt at tænke på, at de ikke har tænkt over. Tusind tak, fordi du var med, Mads Fuglede. Selv tak. Mads Fuglede er altså Venstres indfødsretsordfører. Der kommer rigtig mange sms'er. Der er en, der skriver, hej, Radio 24/7. Selvfølgelig skal børn af krigere med dansk statsborgerskab være danske. Det er sørgeligt, at danske politikere er så kyniske og iskolde og gør børn til ofre. Danmark var engang kendt for at være humanistisk. Nu er det skamfuldt at være dansker, skriver Ulla Hansen fra Amager. Der er også en anden, der skriver, men hvis kvinderne kommer hjem med de børn og stadig har de radikale holdninger, så vil børnene jo ikke ændrer sig. Og Flemming fra Skagen skriver, at de skal ikke være her. Hvad skal der ske, når de bliver voksne? Så vil de bebrejde Danmark for, at deres forældre ikke er her og hader Danmark ud, ud, ud. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 60 24 7. Og nu skal du møde Samar El-Hash. Hun er søster til en dansk syrienkriger, som har fået 2 børn, mens han var i Syrien og kæmpede for islamisk stat. Hun har 2 nevøer på 2 og 3 år, og de er nu i Tyrkiet. Jamen, jeg snakker tit med dem, og ja, jeg ser dem over FaceTime og sådan noget, men det er stadigvæk kort, fordi at man ligesom ønsker, at man ligesom kan sidde med dem rigtigt. Jeg har besøgt dem et par gange, men det er jo ikke det samme. Hvor gamle er de? De er 3, og den ældste er 3, og den yngste er 2. Hvordan er det nu med moren til børnene? Hvor er hun fra? Hun er fra Syrien. Hun er fra Syrien. Okay, så hun er syrer. Okay. Og hvordan er de? Er de bare fuldstændig ligesom alle andre børn, eller kan man mærke på dem, at de har været i islamisk stat? Nej, de har ikke været i islamiske stat. Man kan ikke sidde og sige, at børn har været i islamiske stat, eller de har været de børn. Altså, det er nogle børn, der ikke ved noget som helst. Der ikke ved noget om, hvad der foregår rundt omkring verden. Og ja, de normale børn, de leger, og de er børn, som alle andre børn. Jeg synes bare, at det er alt for dømmende at rende rundt, som politikere siger. Børn skal ikke komme til Danmark, fordi at deres forældre har dummet sig, eller forældrene har været med islamisk stat. Ja, Samars bror har altså været dansk syrienkriger og har fået 2 børn med en syrisk kvinde. Hvis de her nye indfødsretsregler, som regeringen og DF er enige om, havde været trådt i kraft, ja, så havde de her 2 nevøer altså ikke kunne få dansk statsborgerskab. Og det er meget forkert, synes hun. Det er jo børn, vi snakker om. De skal ikke sidde og leve et forfærdeligt liv, fordi at de skal ikke tage ansvar for, hvad forældrene har gjort, tænker jeg. Det er børn, vi snakker om. Det er ikke voksne. Det er ikke nogen, der ved. Altså, det er bare børn, der ikke ved en skid om, hvad der foregår rundt omkring verden. Mm. Så de skal have ret til at leve som alle andre børn. Mm. Samar, der er nogle norske journalister, der lige har været nede i nogle af de her lejre i det nordlige Syrien, hvor der også sidder mange børn af forældre, der har været i islamisk stat. Og de fortæller, at nogle af de der børn, når de bliver lidt ældre end dine nevøer, at så kaster de sten på kvinder uden slør og bliver opdraget til at være vrede på dem, der er vantro. Altså, de bliver opdraget meget i den samme ideologi som islamisk stat. Ved du, om dine nevøer også bliver opdraget på den måde? Det gør de ikke. 100% ikke. Okay, men de er sammen med deres mor, ikke sandt? Ja, de bor sammen med sin mor. Okay, og hun opdrager, altså du er helt sikker på, at hun ikke opdrager dem? Hun opdrager dem, som vi gør. Altså et normalt opdragelse. Mm, okay. Når du hører det der med, at der er nogle børn i det nordlige Syrien, som altså... Er det forældrene, der siger sådan, at de vil opdrage deres børn på den her måde? Eller er det bare rygter fra politikere og fra det ene og det andet? Det er en norsk journalist, jeg lige har talt med, der har været nede i lejren i det nordlige Syrien, som har oplevet, at børnene har kastet sten på journalisterne og har forsøgt at ramme en kvinde uden slør. Altså ærligt, jeg kan sige det som det er. Altså lige ud, hvad jeg kan se, det er, at folk dømmer dem for meget. De kaster med sten. Der er nogle børn, der er i en alder, hvor de har oplevet en del, som ikke er normalt at opleve som barn. De reagerer på en forkert måde. De er ikke helt normale. De har det psykisk dårligt, eller det ene eller det andet. Så bliver de dømt for hurtigt, at det er noget med islam, og det er noget med islamske stat, og det er islam, og det er, fordi man ikke har chaklet på, og det er det ene og det andet. De tolker det hele, som de vil. Altså, jeg forstår virkelig ikke. Børn ved ikke noget om hvad religion er, og hvad det ene og det andet er. Det er børn. De ser bare tingene, som de er, men det er ikke fordi, at... Altså, jeg tror simpelthen ikke på, at de sidder og kaster med sten, fordi at en journalist ikke har chaklet på. Altså, okay. Det tror jeg ikke, det er det. Jeg tror, at de har det psykisk dårligt. De har været i krig. De har set folk skyde på hinanden. De har set folk dø foran dem. Det er børn, der ikke fortjener at se alle de her ting, som de har set i den alder, de er i. Mm. Det kan jeg godt forstå. Samar, kan du prøve at fortælle om den sidste gang, du var nede og besøgte dine nevøer? Hvad lavede I, og hvordan var de der 2 drenge? Jamen, vi var ude at lege, gynge og cykle, og vi var ude i forskellige restauranter, og vi spiste ude i forskellige restauranter, og vi så tegnefilm og spillede på telefonen nogle spil. Så købte jeg nogle gaver til dem, biler og ja, sådan nogle små legetøj, som de leger med en gang imellem. Og så gik jeg ud og købte noget tøj til børnene. Mm. Det var bare, ja, det var nogle gode oplevelser. Jeg kunne godt se, at børnene ikke har oplevet så meget endnu, fordi de ikke har haft mulighed for det. Så det hele, det var bare sådan, de er rigtig glade for at se bolde og farver og noget gynger og sådan noget. Det var helt, helt, helt specielt. Og ja, jeg fik virkelig ondt af dem, fordi jeg kunne godt mærke, at de vil gerne leve som børn. Når de sidder og råber og skriger og løber til gyngerne og griner, at de sidder og gynger og er mega glade for deres tøj og er mega glade for deres ting. Og jeg tog dem til sådan noget tivoli-agtigt, eller ligesom Legeland-agtigt, hvor man kan køre nogle biler, og man kan sidde i en masse bolder, der har en masse forskellige farver og sådan nogle ting. Det var bare sådan helt, de ville ikke gå ud derfra. Mm. Jeg kunne ikke engang få dem ud derfra, fordi de var så glade for at lege derinde. Og så gik vi ud og fik noget is, og, ja. Og de spurgte mig hele tiden, skal vi derhen igen? Altså, det er bare sådan, man kan se, at de var meget, meget glade for at være ude og lege og leve som børn. Altså fortjener at leve. Mm. Kan du forstå så meget, at politikerne i Danmark, de gerne vil gøre sådan, at børn, der bliver født i islamisk stat eller født af fremmedkrigere, at de ikke kan blive danske statsborgere? Altså, der er ikke noget, der hedder at blive født i islamisk stat, for Danmark altså generelt har ikke givet nogen som helst mulighed for at stå foran retten og fortælle, hvad det er, de har været igennem. De har ikke haft... altså, jeg kan selvfølgelig sidde og kigge på nyheder og sige, at den ene eller andet er islamiske stat. Den ene eller andet har dræbt en masse mennesker. Men har de fået lov til at stå foran retten? Har de fået lov til at fortælle, hvad det er, før der bliver altså, frataget en pas, eller før de vælger at lave nye regler om, at de ikke engang skal have mulighed for at stå foran retten og fortælle, hvad det er, de har været igennem? Det har de faktisk ikke. Så jeg dømmer dem ikke for, at de er islamiske stat. Jeg dømmer dem ikke for, at de har dræbt mennesker. Jeg dømmer dem ikke, for de ikke har gjort noget. Altså, jeg ved ikke, hvad de har gjort, når jeg ikke har kunne se, at Danmark har gjort det, som det, altså, gjort tingene, som man skal. Altså, de har ikke givet folk mulighed. Jeg synes bare, det er mega ondt, at det skal gå ud over børn, fordi at forældre har dummet sig. Altså, jeg synes bare, det er også mega ledt af, at man ligesom ikke giver folk mulighed for at stå foran retten. Men det er jo ikke alle, der har dræbt. Det er jo ikke alle. Man ved ikke, hvem der har dræbt, og man ved ikke, hvem der har været tvunget til nogle ting. Man ved ikke... Ja, altså, nu snakker jeg, og der er rigtig mange, der nok tænker, og nej, hun er så dum, og de skal ikke have mulighed, og de skal ikke have en chance, men man skal bare tænke på, hvad nu, hvis det var en selv? Lad os sige, jeg går ned, og jeg dummer mig, og jeg fortryder det. Jeg ved, at det er ikke det, jeg havde tænkt mig at gå ned til. Men jeg går ned, og så kommer ned til noget helt andet, end det, jeg har forestillet mig, jeg skulle ned til. Så ønsker jeg, at jeg vil kunne få en mulighed for at forklare for en dommer, hvad det er, jeg blev tvunget til, hvad det er, jeg har gjort, og hvad det er, jeg har dummet mig i. Mm. Stedet for bare, at folk skal bare sidde der og kalde mig for en islamiske statskvinde, der har dræbt en masse mennesker. Hun skal ikke have mulighed for at stå foran retten. Har de glemt, at det er nogle personer, der har været igennem noget lort, der sidder der og kigger på nyheder og tænker, de sidder og snakker om mig. Mm. Hvor er deres empati? Hvor er deres medfølelse? Hvor er deres respekt hen? Politikerne, de har ingen respekt for folk. Har de glemt, at der er familie, der sidder og er mega såret over, at deres børn har dummet sig? Jeg har det meget dårligt over, at min bror, han er taget ned. Og jeg synes bare, at det er dumt, han har gjort sådan, som han har gjort. Jeg er mega ked af over, at han har gjort, som han har gjort. Men jeg bliver også ked af det, når jeg læser på nyheder, at folk sviner ham til. Jeg bliver ked af det, at når jeg kan se, at politiet, myndigheder, politikere, ikke har noget respekt for familien. Ikke har noget respekt eller empati eller medfølelse eller bare det mindste tænke på, at det, de mennesker, vi snakker om, de er stadigvæk nogle mennesker. Det er stadigvæk nogle danske statsborgers mennesker, der sidder dernede og venter på hjælp. Det, som politikerne siger i Danmark, det er jo, at de er bekymrede for, om de her børn, fordi de er født af fremmede krigere eller islamisk stat, at de så vil vokse op og også blive farlige og også blive fremmede krigere. Der er ikke nogen, der har været farlige af dem, der er vendt hjem, og dem, der har børn. Det er bare en undskyldning, de bruger, fordi de vil gerne undgå at hente de mennesker hjem. Men det er vigtigt. Men kan du forstå deres bekymring så meget? Altså, de bekymrer Nej, det kan jeg ikke. Der er over 10 personer, der har været nede i Syrien, som er i Danmark i dag. Mm. Og vi har ikke hørt, at de har gjort noget dumt. Vi har ikke hørt, at de har skadet på nogle mennesker. Vi har ikke hørt, at de har gjort noget som helst. Og Samar, altså når politikerne de så nu laver lovgivning, der går efter børnene, altså det er jo børn, der bliver født i fremtiden. Altså det vil sige, det gælder ikke for dine nevøer. Altså hvad tænker du om, at politikerne på den måde går efter små børn og ikke vil lade dem være danske statsborgere? Jeg synes, det er mega led dem. Altså det er mega synd for de børn. Altså jeg forstår, at deres forældre har dummet sig, men det skal ikke gå ud. Altså det skal slet ikke gå ud over børn. Jeg tænker bare, at børn er børn. Børn skal have mulighed for at vokse. Børn skal have mulighed for at leve et normalt liv. Sådan siger altså Samar El-Hash, der er søster til en dansk syrienkriger og har to nevøer, altså hans børn, der nu er i Tyrkiet. Der findes endnu ikke et udkast til et lovforslag, så detaljerne om den her aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti er ikke på plads. De nye regler når derfor ikke at blive til lov inden et kommende folketingsvalg. Så hvad nu, hvis Rød Blok vinder valget, som meningsmålingerne tyder på, bliver det så overhovedet til noget? Vores reporter Johanne Vejnø Topsø Jensen fik fat på Astrid Krag, der er indfødsretsordfører for Socialdemokraterne, og hun understreger, at hun ikke har set aftaleteksten eller et udkast til et lovforslag, men overordnet set så mener hun, at aftalen lyder god. Jeg synes sådan set, at vi skulle gå i gang med at få det her omgjort til lovgivning, så det kunne komme til at virke. Når man så tydeligt vælger Danmark fra, vælger at rejse ned til et konfliktområde og kæmpe på en terrororganisations side, så mener vi, at det bør have konsekvenser for ens statsborgerskab, og jeg kan også godt følge tanken i forhold til de børn, der fødes dernede uden for Danmark, af forældre, der på den måde har valgt Danmark fra, og kigge på, at de ikke automatisk skal have et statsborgerskab, som det sker i dag. Men skal de her børn straffes for deres forældres handlinger? Jamen, det her handler om reglerne for statsborgerskab, og det er meget svært at fratage statsborgerskab. Og derfor bliver vi jo også nødt til at kigge på, hvordan vi tilkender statsborgerskab, og hvem vi tilkender statsborgerskab. Og her vil der altså være tale om børn, som bliver født langt fra Danmarks grænser, af forældre, der har fravalgt Danmark, der har valgt at rejse ned til konfliktområder, kendte områder, hvor det er kendt, at man bliver betragtet som en fremmedkriger, der kæmper for terrororganisationer, når man rejser derned. Og at det så har en konsekvens, at det ikke er, at der ikke er noget naturgivet, at ens barn får dansk statsborgerskab. Det kan jeg sagtens følge tanken i. Det er mennesker, der har valgt Danmark fra, de her børn bliver født langt fra Danmark på mere end en måde. Sådan sagde Socialdemokratiets indfødsretsordfører Astrid Krag. Vi har forsøgt at få fat i ordførerne fra Alternativet, Enhedslisten og Radikale, også fra SF, men ingen af dem kunne altså stille op. De er dog umiddelbart kritiske over for aftalen. På sms'en der skriver Allan Larsson fra Svendborg, glade vanvid og straffe børn for forældrenes kriminelle handlinger, troede aldrig, vi ville overveje det i Danmark. Og en anden skriver, nej, nej, nej. Når man har valgt Danmark fra, så tager man også et valg på sine børns vegne. En anden skriver, de skal under ingen omstændigheder til Danmark. Endelig træder Dansk Folkeparti i karakter. Det var 55 minutter for i dag. Vi er tilbage igen i morgen kl. 15:05.